copilașul mamei drag, cu ochii ca două stele, bucuria vieții mele. Fetița mamii dorită, sunt o mamă fericită, de când te-am adus pe lume, trăiesc numai pentru tine. Busuioc și garofiță, fetița mamii fetiță, ca o floare din grădină, zână mamii zână. Tu ești raza mea de soare, nu-i bucurie mai mare decât să te văd voioasă, fata mea la frumoasă. Și din mamă eu știu bine, duce dor la fel ca mine, dorul mamei se mărește cu cât copilașul crește. Și după ce a crescut, îi duci dorul și mai mult, cu lacrimi te rogi mereu să nu dea-n viață de greu, măi. Busuioc și garofiță, fetița mamii fetiță, ca o floare de grădină, zâna mamii zână. Tu ești raza mea de soare, nu-i bucurie mai mare decât să te văd voioasă, fata mea frumoasă. Mândrei mama cu feciori, și pe ploaie și pe nor, dar mama cu o fată, mândră este viața toată. Că feciorul-i tot fecior, pleacă-n viață călător, fata are milă multă, dragoste te ajută. Busuioc și garofiță, fetița mamii fetiță, ca o floare de grădină, zâna mamii zână. Tu ești raza mea de soare, nu-i bucurie mai mare decât să te văd voioasă, fata mea frumoasă.